Моє одруження. Вже був 1957 рік. Я мав вже майже 25 років. Потрібно було женитися. І тепер я хочу на ці події більш детально зупинитися, щоб ви знали, мої онуки і правнуки, як діти Божі берегли себе чистими перед Богом, як не дружили хлопці з дівчатами роками наперед, як тепер, як покладалися на Бога в так важливих справах, як у виборі друга життя. Я описував раніше, як я беріг себе, щоб не входити в дружбу ні з якою дівчиною дочасно, щоб хитрий сатана не звів нас до гріха, щоб мої очі були чисті перед Богом від жадібного погляду, як про це застерігав сам Божий Син Ісус Христос в Євангелії від Матфія, 5 розділ, 28 віршик. Так я жив, хоча це не було легко, але зато я був щасливий з Господом. Якби я дозволяв собі те, як ми думаємо, маленькі, невинно полюбуватися дівчатами, я ніколи би не мав тих радощів у Господі, які я мав. Тому що якщо бавитися любов'ю дочасно, не в пору, то воно не по-божому, воно тілесне. А ті, що по тілу, Богові угодити не можуть. Це написано до Римлян, 8 розділ. Тоді ми не по духу живемо, а по плоті, а наше єднання з Господом відбувається в нашому дусі. Коли ж ми тілесні, дух наш поневолений тілом. І все прекрасне Боже далеке від нас. Знаю, що вам трудно це засвоїти і переконати себе, що це дійсно так, в цей теперішній час, коли втрачені Божі цінності в Божому народі. Ви звиклися до того, в чому ви виросли. Та Бог не має нічого спільного з тим, що є нечистотою в Його очах. Якщо хочете бути з'єднаними з Господом і насолоджуватись Його присутністю, вдумайтесь добре в те, що описую, і прикладіть з Божою допомогою свої зусилля зберегти себе в чистоті і переконатися, що дід добре вчив. А іначе будете мучитись духовними інвалідами. Збережи вас, Боже, від такого. Як я вже описував, я беріг себе від такого, хоча та, з якою я опісля женився, росла і розцвітала перед моїми очима. Так, моє серце віщувало, що то вона, але я ніколи з нею не заговорив ні разу про мої почуття. Вони були, но я гасив їх, щоб вони не розгорілися дочасно. Я вірив і покладався на Бога, що Він має для мене пару, і те, що моє другий не візьме, воно буде збережено для мене, і воно так і сталося. Моя дружина, ваша бабуся, була дуже гарною дівчиною. Як я вище признався, серце віщувало, що вона для мене, але я навіть тоді, коли йшов до армії в 20 років, не дозволив собі просити у неї, щоб вона чекала на мене. Я боявся Бога і не хотів замотати дівчині голову своїми обіцянками у її 16,5 років. В такому віці дівчина легко погодиться сказати «да». Але чи зможе його дотримати, якщо кращий запропонує себе? Я не хотів її зв'язувати, щоб вона обіцяла мені себе, а опісля, щоб страждала, як знайдеться кращий. Я вірю, що якщо вона моя, то я повернуся з армії і знайду її ще не одруженою. Якщо не знайду, значить вона не мала бути моєю. За 4,5 роки моєї служби я не написав до неї ні одного листа. Ви подумайте, напевно, ви діду не любили так, як любиться. Якби любили, то не змогли б утаїти того. Скоріше всього, ви були байдужі до неї, якщо ви залишили її на важкі муки сумнівів роздумувати. Пройшов повз мене, наче мене і не існувало, і уїхав на роки, видно, не мав його серці місця для мене. Якщо ви так чи приблизно так думаєте, то я вам, відповідаючи, заперечу, що я дійсно любив. Та любов закралася до мене злодійкою на одному з весіль моїх старших друзів. Я побачив її і відчув, що ми одне для одного. І як я тепер бачу, то було від Господа. Але я не дозволяв собі стати спокусою для такої молоденької дівчини передчасно. Не дозволяв і собі передчасно віддати своє серце звабам юності, залишаючи для Господа менше місця в ньому. А також не знав, що буде зі мною. В тій порі ми, молоді хлопці, віруючи, неформально, а насправді віддані Богові, будь-коли могли опинитися в тюрмі, тим більше під час служби в армії. Я був готовий на все і беріг своє серце вільним від запросів юності. Мені постійно живрів пригашений мною потяг до неї, і переписка з нею внесла би було в моє життя багато прекрасних переживань. Але ради Господа і ради християнської чистої юності я не дозволив собі цього. Про те, що я її любив справжньою любов'ю, але зберігав ту любов наопісля, у законену пору, переконливо свідчить те, що опишу тепер. В мені в юності постійно жила мрія, щоб жити не в селі, а в місті. Але цього я не міг втілити в життя. Для вас в Америці це не зрозуміло. Ви скажете, як не міг? Це так просто. Переїхав і живи. Та там були другі порядки. Щоб приписатися в місті і в ньому жити, потрібно було мати там свою житлову площу, купити свою хату чи орендувати в когось квартиру. До таких великих грошей для цього дуже рідко у кого було. Я їх, чесно, не міг мати, і моя мрія про міське життя забуксувала назавжди. Але у всіх містах, де я служив і мав зустрічі з віруючими, Бог давав мені таку вдачу, що я всюди був бажаним серед них. Дівчат теж було скрізь багато, які самі прилипали до мене. І їх батьки теж. І я міг після закінчення служби легко женитися, і моя мрія була би доповнилася. Але кожний раз при такій спокусливій нагоді переді мною був образ тої, про яку серце віщувало, що вона твоя. І я, аналізуючи ситуацію, говорив сам собі: мрія доповниться. Ти можеш бути і тут щасливий. А чи можна так жити перед Богом, щоб жити з одною, а в думці спогадувати іншу? І нелегко мені було поборювати такі перспективні зваби, але кожний раз я з твердістю відхиляв такі можливості заради неї. Так проминуло 4 роки з половиною, що ми не бачилися, не розмовляли і не переписувалися. Я їхав додому з душевним трепетом. Дочекався, побачу її, як вона зреагує. Приїхав додому, і перше, що хотів узнати, то це те, як вона. І узнав те, від чого похилилася моя голова, і сум мене оповив. Значить, втратив. Те, ради чого відхиляв стільки заманливих перспектив. Та Бог мій, на якого я покладався, заспокоїв мій дух. Він святий бачив всі мої дороги, бачив мої страшні битвість мою, яка хотіла загасити мій каганець. Тільки він один на всьому світі знав, скільки спокус юності насідало на мене. Але я до нього піднімав мої руки в молитві, і він давав мені перемогу. І я стояв перед його лицем чистий, зберігши з його допомогою мій заповіт з ним бездоганно. Це додавало мені спокою і відваги далі покластися на Господа, що доля моя в його руках. А взнав я таке. За час моєї відсутності вона категорично відмовила двоїм, а третій не відставав від неї, наполегливо домагався її згоди. І вже і заручини намічав. Коли я це взнав, то змушений був згодитися з тим, що було. тому що вона переді мною нічого, ні в чому не була винуватою. Я її не обіцяв, і вона мені теж. Вона була в праві поступати так, як її хочеться. І я опинився за бортом. Я це розумів, і навіть не підходив до неї об'яснятися. Я програв, вона вільна, третій лишній. Ми з нею зустрічалися тільки на зібраннях. Вона, як і я, працювала в Красноїльську, вона в конторі ліспромгоспу, а я на доку. На неділю їздили в наше село на зібрання, але ніколи не мали розмови про наші чуття одне до одного. Я просто рахував, що якщо я матиму з нею розмову про те, що я носив в серці, думку про неї, то це могло б розтривожити її і внести в ті відносини, що вона мала з тим хлопцем, розлад. В такому разі я вийду поперек дороги хлопцеві, який зблизився з нею, і це буде не тактично і не гарно перед людьми, стане нездоровим зірцем для інших. Але я майже кожної суботи чи неділі, коли приїжджав додому, заходив поговорити про одне-друге до пресвітера нашої церкви Вробця Івана. Одного разу при таких розмовах він повів бесіду приблизно так, що мені пора женитися, а я чомусь затримуюся. І я йому сказав, про кого думав, те упустив, а на друге ще не приглянувся. Він каже, домку упустив? Це мою теперішню жінку, вашу бабусю. Я сказав, так. А він дивився з лукавою посмішкою на мене своїми мудрими очима і говорив, а чому ти мовчиш? І ні разу з нею не заговорив. Я став пояснювати йому ті мотиви, які я вище описав, що рахую, що не до ліця мені переходити хлопцеві дорогу. Вона вільна, я запізнився. А він говорить, ти запізнюєшся, тому що нічого не говориш, а ти заговори до неї і побачиш. Я знаю, вона мала, як він казав, око на тебе, а ти не підходиш. Другий підходить і проситься, хоч вона його не хоче, бо на тебе чекала. Вона ж дівчина, батьки її кажуть, двоїм уже відмовила, нікуди мовчить, цьому теж відмовляєш, на що лишаєшся? Той наполягає, і так дійсно втратиш. Говори з дівчиною, я знаю, що кажу. Така інформація з уст самого пресвітера мені підійшла по серцю. Мене сповнила велика радість, наче б мені подарували щось дуже дорогоцінне. Я взнав, що вона теж чекала мене, і я сказав до пресвітера, що радий таке був почути, і буду говорити з нею. Якщо у неї дійсно є думка про мене, і я її не буду перешкодою перед тим хлопцем, то моя мрія доповниться. Але я ще виклав перед пресвітером свою думку, що хотів би стати з цим питанням перед Богом у молитві, щоб знати насправді, що і Бог благословляє нас. Він мені не радив цього робити. Казав, якщо вона тебе любить, і ти її, це і є від Бога благословення для вас. Я теж так вірю, але з тієї причини, що мені потрібно було стати суперником тому хлопцеві, рахував за краще знати, чи за це Бог не засудить мене. І пресвітер погодився, щоб я молився. Після цього я вже зустрівся з домкою і об'яснився, чому я мовчав. Вона ж мені сказала своє, що дійсно мене виглядала, але я мовчав. А батьки її вже образумлювали не відмовляти третьому, якщо четвертий мовчить. Так я побачив, що вона дійсно чекала мене. Ми домовилися про спільну тайну молитву, щоб випросити у Бога дозволу так поступити, як радив мені пресвітер, щоб не впала на мене провина за страждання того хлопця, якому вона відмовить. Молилися ми окремо одне від одного, і довго нам не було конкретно нічого сказано по нашій нужді. Я засмутився. Час минав, потрібно було діяти, тому що між її батьками і тим хлопцем заходила бесіда про заручини. А Бог чомусь мовчав. Можливо, випробовував мене. Одного дня після роботи я зайшов до пресвітера церкви Межиріччя, до того, що знайшов для мене квартиру, щоб я спасся від спокуси. Ми щось говоримо, а він дивиться на мене і каже: «Що ти мені послідній час сумний? Що з тобою?» А я йому признався, бо він був розумний брат. Розказав йому все те, що описано про цю справу вище. І що щиро молюся, щоб знати, як поступити, і нема мені відповіді. Кажу йому: «Якщо Бог проти, хай скаже мені про те, і я послухаю. Я не прошу, щоб вийшло по-моєму». А він мені каже: «Як це може бути, щоб Бог не відповідав? Ми ж маємо живого Бога, якому служимо, і він говорить до нас», і продовжує: «Ходи зі мною». Я вийшов за ним на подвір'я, в нього були хлопці-парубки, і під плотом були приперті два велосипеди, на яких вони їздили. Він один дає мені, собі бере другий і каже: «Поїхали. Зараз побачиш, що Бог з нами і відповідає на наші нужди». Думаю: «Дай, Господи, я про це молюся, мені потрібно знати, да чи ні». І ми поїхали. Коли ми під'їхали до однієї хати, де жила сестра сосуд Божий, тільки заходимо на подвір'я, бачу, дві сестри сидять на ганку і кажуть одна одній: «Слава Богу, ось і брати вже під'їхали». Ми запитуємо: «Про що ви? Ми не розуміємо». А вони розказали, що молилися, і Бог їм сказав, що під'їжджають два мої сини помолитися. Для мене це було чудо, тому що про наш приїзд ніхто не знав. Телефонів тоді ще не було по приватних хатах. І брат від мене не відходив за увесь час ні на метр. Я відчув, що тут є Господь. Зайшли в хату. Брат дав мені Біблію, щоб я прочитав перед молитвою. Я прочитав, і ми склонилися в молитві. Тільки почали молитися, як сестра сповнюється Духом Божим, і пішло до мене звернення від Бога: «Сину мій, я почув молитви твої. Те, що ти задумав, те від мене. Спішися з думкою твоєю і не дайся назад ні одного кроку. Я тобі буду в поміч. Я вас вінчаю, і будеш не раз в житті вигукувати «Осана» від благословіння, як я дам тобі. Вінок ангелів моїх кругом тебе, і радощі, радощі будеш мати. Спіши робити, що задумав. Піднімуться проти тебе, але ти мовчи і роби. Я допоможу тобі». Ми їхали разом на велосипеді назад. Брат Герман питає: «Ти щасливий?» Кажу: «Як не бути щасливим?» Він далі: «Живий наш Бог, чує нас?» Кажу: «Знову так». І дійсно, то було незабутньою подією в моєму житті. Я наче на крилах полетів, щоб опинитися на самоті і дякувати Богові, і дякувати за почуту молитву. Коли в суботу приїхав в своє село, перший раз зайшов до пресвітера церкви і сповістив йому про відповідь від Бога. Він теж зрадів і благословив Бога і запитує мене: «Ти вже сказав це у Воробців?» Тобто у домчині хаті. Кажу: «Ще не сказав, прийшов перший раз до вас, як до пресвітера церкви. Як скажете йти до них, я йду». «Іде», каже він, і я пішов. Коли заходив до них на подвір'я, зустрівся з домчиним батьком. Поздоровався і кажу, що маю дуже важливе слово до них. Він запрошував до хати, але я запропонував, що краще буде, як ми переговоримо спочатку між собою, а тоді зайдемо до хати. І я розказав все, як було між нами і чому я, повернувшись з війська, не підходив до домочки. Для мене відповідь була, що вони давно виглядали мене, та з причини моєї мовчанки не відмовляли тому хлопцеві. А якщо Бог дав таку відповідь на ваші молитви, то все гаразд, ми погоджуємося, щоб наша дочка вийшла за тебе заміж. І ми зайшли до хати. Домочка ще не знала, що я мав уже відповідь від Бога. І коли я розказав в хаті про те, і вона з мамою почула, то вона радісно всміхнулася до мене. Я й по сьогодні наче бачу перед собою ту усмішку і її з тарілкою вишень в руках, які вона тоді несла до столу. Коли вістка про це вийшла між люди, дехто з приятелів та родини того хлопця обурилися проти мене, загомоніли в церкві. Від того мені було дуже неприємно, тому що те, чого я боявся, чого не хотів, щоб бути причиною для обговорів, щоб бути в очах людей з недоброю поведінкою, те сталося. А я ж так обережно поступав, щоб подібного не сталося, та, мабуть, Господь хотів, щоб і я через таке пройшов. Але слова від Господа дуже потішали і заспокоювали мене, тому що, як було сказано мені, що таке буде, але я щоб мовчав і робив те, що задумав, тому що Бог нас вінчає. Через деякий час, одного вечора, мене, того хлопця і домку покликали брати-служителі церкви для розмови з нами. Ми обидва прийшли, а домочка ні, мотивуючи тим, що вона соромилася. Того вечора вони зібралися, щоб покласти край в цій справі, і розпочали бесіду так. Дівчина одна, а хлопці два. Хто їх може по правді розсудити? Зробимо так. Якщо дівчини тут нема, то підете ви до неї, але з свідками, з двома служителями. І там служителі запитають її, за кого вона хоче вийти заміж. Як вона скаже при свідках, так буде. І це питання назавжди закриється. Служителі і той хлопець пішли, а я відмовився. Сказав, як вона скаже, хай так буде. Мені було стидно стояти перед нею в той час, коли її потрібно було одному з нас відмовляти. Думаю, що це для неї було досить тяжко зробити. Краще було б для неї, якби служителі прийшли самі, без хлопців, і запитали її. Але так сталося, що той хлопець пішов. Коли вони повернулися, то принесли слово від неї, що вона за мене виходить замуж. І на цьому залишилося. За нас і за цю справу помолилися, ми обидва поцілувалися і розійшлися. І по сьогодні мені жаль його. Я дуже йому співчуваю, але таке рішення не залежало від мене. В день вінчання, осінню 1957 року, коли підійшла година, призначена для нашого шлюбу, ми вийшли з між присутніх на богослуженні, між якими були, як і всі, не відрізняючись нічим від інших, і стали поруч одне одного. Ми стояли удвох у звичайній одежі, куплені нові, в якій могли ходити щоденно, без прикрас, без дружків і дружок. Не співали нам хори, бо їх просто не було. За оркестри чи якісь музиканти і думки ні в кого не було. Співали гуртові пісні, нам читали Боже Слово, роз'яснювали, вдохновенно помолилися над нами і оголосили, що ми законні чоловік і жінка, і все. Зібрання тоді проводилось в домі мого тестя. Там же в тій кімнаті після зібрання було застілля. Ми обоє, молодий і молода, сиділи між всіма за звичайним столом. Під кінець запитали нашої згоди, чи ми хочемо, щоб зробили добровільний збір грошей для початку нашого сімейного життя. Ми глянули одне на одного, і наша думка була одинакою. Ми сказали, не потрібно. Не тому, що нам не було потреби в допомозі. Вона була, і ще яка. Але нам не хотілося бути важкими для весільних гостей. В серці була надія на Господа, що наша доля в руках Божих, і це сповняло нас світлою радістю. Можливо, ви внуки, правнуки, чи хто інший, хто читає, а самі ще не женаті чи не замужні, хотіли би мене запитати, щоб знати, як воно було у мене після шлюбу, що я відчував при такій переміні життя, коли доповнилася моя мрія, і поруч зі мною вже була та, яку Бог звінчав зі мною, як говорив про це раніше. Переміна в моєму житті прийшла надзвичайно велика. Вона принесла мені велике сердечне задоволення, внесла в мій побут чарівну красу, невідому мені дати. хоча мені й доті дано було бачити красу природи і гармонію життя, чим я насолоджувався, як дуже рідко хто. Але з моїм одруженням наче розширилося моє бачення прекрасного. Я був надто-надто щасливий, наче на вершині якоїсь неземної чарівної гори щастя, де тонув у світлосяйному блаженстві, уже не один, але з дорогою моєму серцю дружиною. Не вистачає мені слів, як про те описати. То було те, що говорив мені ще до вінчання Бог. Я вас вінчаю, і будеш не раз в житті вигукувати осана від благословіння, яке дам тобі, вінок ангелів кругом тебе, і радощі, радощі будеш мати. І я наче отримав якусь надзвичайну дорогоцінність, якої не сподівався, відколи в моє життя прийшла вона. Я зовсім не перебільшую те, що було. Божа обітниця доповнилася, він нас звінчав, і від того Божого благословіння через обіцяне вінчання я опинився в такій атмосфері блаженства. І я дякую Богові все життя за мою дружину. Дійсно, я не раз в житті вигукував осана, алілуя, від задоволення в нашому спільному житті. В нас було і багато труднощів, переживань і гірких сліз від страшних буревіїв, які вихрили над нами. Але з Господом, через наші молитви, коли ми відчували, що в наших бідах є поруч Він, ті гіркі сльози робилися солодкими. В наше серце приходив Божий спокій і щастя. Це, знову скажу, був результат того, що Бог нас з'єднав і звінчав. Так, це все робив Бог тому, що ми берегли свою юність і ради Його святого слова втікали від похоті молодечі і дочасно не бавилися з нею. А сьогодні багато дехто хапається від нетерплячки за когось і розпочинають розкручувати романи в скобках, яких з нездоровим інтересом начиталися у світській пороченій літературі. Світ же сьогодні збожеволів, одержимі бісами розпусти, і такі втрачають так багато, розгублюючи святе Боже, прекрасне, яке дається людям через чисту, непорочну юність. Такі достроково кидаються реалізувати свою нездорову кортячку, яку рахують любов'ю, і достроково з обредою закінчують її. Пригляньтеся до життя, і ви побачите, скільки таких, які стрімголов кидалися в таке «кохання» в кавичках. А сьогодні ви побачите їх розбитих, погаслих, нещасних. Таких щастя покинуло, приваблюві барви невинного кохання посиріли і згасли. Вони обдурені та обкрадені, тужно скорблять в безпорадній апатії. Скільки у таких залишається позаді покинутих, забутих друзів, які вже наче відкусене яблуко, що його навряд то підійме. А як підійме, там уже того не буде, що було в нас. Розписується надрібно тому, що ради вашого щастя дуже хочу, щоб ви, наслідники нашого роду Мерчуків, знали про це і берегли свою юність. Щоб ви знали, що темні гріховні сили не сплять при таїнстві кохання і звели у гріх незлічену кількість молодих людей. Їм від Бога було дано, як і нам, найсвітліше і прекрасне цвітіння юності, яке потрібно було зберегти в невинності, щоб віддати одне одному в узаконений самий щасливіший день свого життя, отримуючи від Бога благословіння на шлюб. Але такі через незнання цієї правди були зведені духами похоті і по-злодійськи провинялися перед Богом і самі проти себе, розрушаючи своє щастя. Хай не буде так у вас, дорогі мої внуки, правнуки, діти нашого роду. Хай буде у вас так, як було у нас. Хай буде набагато краще, щоб ви були щасливі. Не слухайте модерних голосів сучасності, яка одержима свобідною любов'ю і дочасним сексом. Це голос преісподньої, який обдурює людство, щоб люди розрушали, розмінювали своє земне щастя і вічність з Богом на нічого не варті дрібниці, фальшиві і шкідливі підробки нечистот грішного світу. Вдумайтесь в життєву суть, аналізуйте, зважуйте, оцінюйте, що чого варто, і будьте розумні. Прислуховуйтеся до життєвої мудрості, яку вам підказують старші. Не бійтеся, що ви втратите когось бажаного, якщо завчасно не нагадаєте йому про свою любов до нього. Покладіться на Господа, і ваше не пропаде. Там, де в керівництві Бог, ніхто інший вашого не візьме. Живий доказ правоти сказаного мною – моя історія кохання. Моя дружина, ваша бабуся, була дуже гарною і лакомою для хлопців. Кроме цих трьох, яких я згадав, що вони наполегливо добивалися її руки, ще троє пропонували їй своє серце. Але після її першої відмови їм вони більше не наполягали на своєму. Що не допустило її дати згоду будь-кому з цих? Я не був гарніший від них. Ні, багачем не був. Не говорив їй палких любовних слів, що жити без неї не можу. Ніколи не зустрічався з нею дочасно, щоб переконувати її тим про моє почуття. Не писав її письма. А все ж вона була збережена для мене за те, що я на Бога покладався. І коли вже вчув, що при всіх обставинах я все ж втратив її, не вирішував тієї справи сам без Бога і служителів церкви. І Бог подарував її мені. Після весілля мені з роботи дали квартиру, в яку ми не мали що занести свого. У мого рідного брата позичили старе дерев'яне ліжко, у її родичів позичили стіл і два стільці, в пусті угли спальні поставили чемодани і зажили розкішним життям, хоч бідних, але щасливих. Вдвох працювали у різних організаціях, удвох кожної суботи їздили додому на недільні зібрання, наживали, купляючи все потрібне для життя, від віника, голки, тарілки до меблів. Багато дещо я зробив самий, без верстака, майже без інструментів, можна сказати, на коліні, в себе дома. Правда, деякі деталі заготовляв на роботі, столярну плиту діставав на роботі, і таким чином я зробив стіл, кухонну шафку, дитяче ліжко, колеску, табуретки і навіть шафу для одежі. Ми, як новоутворена сім'я, успішно розвивалися. Забігаючи вперед, скажу, що коли через 6,5 років ми приїжджали з Красноїльська назад в своє село, то везли нажитих речей вже 2 повні навантажені машині і 3 дітей.